میرے مرشد محبوب سیدی حسن علی محب و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناجات کے اشعار ہیں. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے, اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے. پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہی دل میں یہ بات آتی ہے کہ جو حضرت نے فرمایا ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دی. خصوصاً تو یہی ہے کہ جو اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے حسین صورتوں کا, حسین عورتوں کا عشق یا حسین لڑکوں کا عشق, سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہے. تو اس میں اصل مراد تو یہی ہے, لیکن اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ صورت سے مراد ہر ایسی صورت حال, اس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہتے ہیں سچویشن, ہر ایسی صورت حال جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے, گناہ میں معصیت میں مبتلا کر دے, تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, خدا سے بہت دور میرا دل کر دے, اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے. اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے. ساتھ میں منزل کیا ہے؟ معیت خاصہ, اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ہم کو حاصل ہو جائے. مولانا رومی فرماتے ہیں گر ہزارہ دام باشد پر قدم, چوں تو بامائی نہ باشد ہے جہاں, اے اللہ بچے قدم قدم پر شیطانی جال بچھے ہوئے ہیں, گناہ قدم قدم پر گناہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہم سے حرام لت مزہ لے لو, کچھ تھوڑا سا مزہ لے لو. قدم قدم پر کشش ہے, گناہوں کی دعوت ہے, لیکن اے اللہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہوں تو پھر یہ ہزاروں جال کیا کروڑوں جال بھی ہو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ہمیں آپ کے راستے سے ایک ذرہ نہیں ہٹا سکتے. بس آپ ارادہ فرما لیجئے کہ آپ ہر قدم پر ہمیں اپنی معیت خاصہ سے نواز دیں. جس کے ساتھ آپ کی معیت خاصہ ہو, مجال ہے کہ کوئی بری آنکھ سے میلی آنکھ سے اس کو دیکھ بھی سکے.

سے بات آئی. دعا ہے حضرت والا نے کیا خوب تشریف فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ مجھ میں اور گناہ میں اتنی دوری فرما دیجئے جیسا کہ مشرق اور مغرب کی دوری. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جو آدمی گناہ کے قریب رہے گا اسباب گناہ کے قریب رہے گا یقیناً گناہ میں مبتلا ہو جائے گا, جو تقربو ہوگا وہ تفالو ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. یہ اللہ کے حدود ہیں, یہ ان کے قریب بھی مت جاؤ, قریب بھی. جیسے کہیں جنگ ہو رہی ہو دو ملکوں کے اندر تو لوگ بارڈر کا علاقہ خالی کروا لیا جاتا ہے, یہاں جنگ ہے بمباری ہوگی لڑائی ہوگی تو شہریوں کو نقصان پہنچے گا, تو اس لیے ان شہریوں کو دور جانے کا حکم دے دیتے ہیں کہ یہاں سے دور چلے گا خطرناک علاقہ ہے. اگر قریب رہو گے تو کوئی بم لگ جائے گا خطرناک اور زخمی ہو جاؤ گے مر جاؤ گے, تو علاقہ فوراً خالی کرتے ہیں کہ نہیں. اسی طرح سے جہاں گناہ کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو وہاں سے فوراً دوری اختیار کرنا. حضرت نے تین طرح کی دوری ہمیں سکھلائی کہ عیناً قلباً اور قالباً. تینوں طرف کی دوری جب تک اختیار نہیں کرو گے, یعنی آنکھ سے بھی نہ دیکھو اور قلب میں بھی اس کا خیال نہ لاؤ اور جسم کو بھی دور رکھو, تب کہیں گناہ سے حفاظت ہوگی. اگر قلب میں بھی خیال نہیں ہے نگاہ بھی حفاظت کر رہے ہیں لیکن قریب قریب موجود ہیں جہاں اسباب گناہ ہیں, مثلا کہیں عورتیں ہیں یا مثلا کہیں بیریش لڑکے ہیں, تو اگر قریب رہیں گے تو شدید خطرہ ہے گناہ میں مبتلا ہونے کا. یہ شخص بالکل خطرے کی زد میں ہے, جیسے دشمن نے نشانہ لیا وہ ہو بارڈر کا اور یہ عین بارڈر کے اوپر موجود ہے تو کتنے خطرے میں ہوگا یہ. تو اسی طرح سے گناہ اور اسباب گناہ سے تو حفاظت کرنی ہے, نگاہ کی حفاظت بھی کرنی ہے اور دل کی بھی حفاظت کرنی ہے. اگر دونوں حفاظتیں موجود ہوں اس کے باوجود تیسری حفاظت بھی ضروری ہے. جیسے گھی کا کنستر بالکل سیل ہوگا, سیل ہوا ہوا گھی کا کنستر اور اس کے قریب آگ کے قریب رکھ دیا جائے اس کو, تو اگرچہ گھی کا کنستر گھی اس کو دیکھ نہیں رہا آگ کو اور نہ ہی جو ہے وہ اس کا کوئی دل ہے جو, لیکن قریب رہنے کی وجہ سے آگ کی حرارت اس کو نقصان پہنچائے گی اور وہ گرم ہو کے پھیلے گا اور کنستر پھٹ جائے گا. ایسے ہی انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے, اس نے تقاضے رکھے ہیں, گناہ کے اسباب سے جو قریب رہے گا تو اس کے اندر جو تقاضے ہیں ان کو حرارت پہنچے گی اور حرارت پہنچنے سے اس کا نفس شرارت پہ آ جائے گا. حرارت پہنچنے سے نفس کو شرارت کا موقع ملے گا اور پھر گناہ میں مبتلا ہونے کا شدید خطرہ. اس لیے جہاں بھی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اس جگہ سے اس موقع سے اس عورت سے یا اس لڑکے سے یا جہاں بھی جس چیز سے بھی گناہ کا اندیشہ ہو اس سے فوراً دوری اختیار کی. اسی لیے ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا کہ عیناً قلباً اور قالباً, آنکھوں سے بھی حفاظت رکھو اور قلب میں بھی اس کا خیال نہ لاؤ اور قریب بھی نہ رہو. قریب رہنے سے شدید خطرہ ہے, یہ سب خطرے کی زد میں ہے اور ٹارگٹ میں ہے, دشمن کے ٹارگٹ میں, اور ادھر جو ہے اس نے ذرا سی غفلت کی اور ادھر دشمن اس کو نشانہ بنا کے مبتلا کروا دے گا. اس لیے اس نشار کے اندر خاص طور سے ہدایت ہے اور حدیث پاک کی دعا سے مستبت ہوتے ہیں اور یا اللہ کے اشعار قرآن و حدیث سے. شاعری مد نظر ہم کو نہیں, کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے. اللہ اولیاء اللہ کے اشعار شعر محض شعر و شاعری نہیں ہوتے اور ان کے یہ ذہن کی پیداوار نہیں ہوتی, خیالات کی پیداوار نہیں ہوتی, بلکہ الہام ولایت ہوتی. یہ پوری کی پوری کتابیں ہمارے حضرت کی اور جو بھی اشعار ہیں, فیضان محبت آئینہ محبت, اور بہت سے اشعار ایسے ہیں جو ابھی چھپے بھی نہیں. یہ سب کے سب جو ہے کیا ہے, یہ سب کے سب قرآن و حدیث کے الہام ولایت ہے. یہ بھی ایک مثنوی ہے ہمارے حضرت کی, درد بھری مثنوی, اللہ کی عشق و محبت کی آگ اس میں بھری ہوئی ہے, اور امت کی ہمدردی اور اس کی جو ہے بھلائی اور فلاح کا درد اس میں بھرا ہوا ہے کہ گناہوں سے دور رکھنے کے لیے اور کیسی آہ و فغاں سے حضرت نے اس میں ہر ہر شعر کے اندر کیسے انوار عشق بھرے ہوئے ہیں, عشق و محبت اور گناہوں سے دور رہنے کی جو ہے جو فریاد ہے امت سے, کیسی درد بھری فریاد ہے. تو اس شعر میں بھی بہت ہی درد بھرے اشعار ہیں مناجات کے, ہمیں سکھلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا, ہم بھی مانگے کہ اللہ ہم کو ہر ایسی صورت ایسی صورت حال سے, ایسی صورت سے اور ایسی صورت حال سے جو ہمیں آپ سے دور کر کے نفس و شیطان کے حوالے کر کے, اور نفس و شیطان تو انسان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, ذلت اور رسوائی گناہوں کا انجام کیا ہے, ذلت اور رسوائی اور معشوق سے بھی نفرت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے حضرت نقل فرماتے تھے کہ عشق مجازی کا انجام نفرت اور عداوت ہے, پھر دونوں ملتے ہیں تو ذلت اور رسوائی, وہ اس کو ذلیل کہتا ہے, وہ اس کو ذلیل کہتا ہے, اور گالیاں ملتی ہیں. تو یہ ہے عشق مجازی کا انجام. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے, عذاب الہی, یہ صورتوں کا عشق ہے عذاب الہی ہے. فرمایا کہ ملنا نہ ملانا اور مفت میں جی کر جلانا, کل پانا تڑپانا اپنے آپ کو, اور ملنا ملانا تو کچھ ہے بھی نہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کالا کر لیا تو تھوڑی دیر کی حرام لذت ہوئی, اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی اور شرمندگی اس کا مقدر بن جاتی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. کیا کہوں کہ اس مضمون کی قدر جس نے نہ کی, وہ اللہ اس نے اللہ کو ہی نہ پہچان. کیا کہوں گی جس قدر اس سے نقصانات پیدا ہو رہے ہیں, اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ تو بالکل ہی جو ہے بالکل نادان ہیں, جو اس مضمون پہ اعتراض کریں بالکل نادان ہیں. وہ تو سمجھ لو کہ جو ان مضامین پہ, نظر کی حفاظت کے مضامین پہ, اور جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن میں فرماتے تھے, اور خاص طور سے جو خاص مریض ہوں عشق مجازی کے بدنگاہی کے, ان کے لیے حضرت نے بہت ہی خاص مراقبے ہمیں تعلیم فرماتے تھے خاص مجالس کے اندر. تو وہ ایسے عجیب و غریب مراقبے ہیں کہ بس سمجھ لو کہ بالکل صفایا کرنے والے, مگر قدر کرنے والے کے لیے قدر تو کرے انسان. پردیس میں تذکرہ وطن, یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ. شیخ کا کٹ آؤٹ, جنوبی افریقہ کے ایک شیخ الحدیث جو حضرت والا دامت برکاتہ ان کے مجاز بھی ہیں, فرما رہے تھے کہ برازیل میں انہوں نے عربوں میں حضرت والا کے مضامین بیان کیے, عربوں نے سنا اور بہت متاثر ہوئے, اور پرتگالی زبان میں بھی ترجمہ ہوا. اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرما دے اور اپنے کرم سے قبول فرما لے. حضرت والا بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ شیخ کٹ آؤٹ ہوتا ہے, اگر وہ ہٹ جائے اور رخ بدل دے تو مرید گیٹ آؤٹ ہو جائے گا. کٹ آؤٹ چھوٹا سا ہوتا ہے مگر بڑی بڑی مشینیں اس سے چلتی. حضرت مولانا شاہ راول حق صاحب دامت برکاتہ, حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھی, پر حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ انہی کے کٹ آؤٹ سے ہمارا کام چل رہا ہے. سب ان بزرگوں کی برکت ہے اور ان کا فیض ہے. اللہ والوں کی غلامی اختر کو ملی ہے, اس پر اللہ کا شکر ہے. حضرت والا نے کوئی کتاب طلب فرمائی تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ کتاب میرے کمرے میں پڑی ہے. ارشاد فرمایا کہ دینی کتابوں کے لیے یہ نہ کہو کہ وہاں پڑی ہے, اسی طرح پیسے کے لیے بھی نہ کہو کہ پیسہ پڑا ہوا ہے. جو نعمت ہو یا مبارک چیز ہو اس کے لیے پڑا رہنا نہ کہو, یوں کہو کہ وہاں رکھی ہے. ایک صاحب نے پاکستان میں اشکال کیا کہ صاحب اپنی زبان ہے, اگر یوں کہہ دیا کہ چیز پڑی ہوتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے. میں نے کہا کہ اچھا اگر آپ کسی کے ہاں مہمان ہو اور میزبان کہہ دے کہ آج کل میرے یہاں پڑے ہوئے ہیں, تو وہ فوراً چونک گئے اور معافی مانگی اور کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا, اب میں سمجھ گیا. درحقیقت یہ بات اس لیے آ جاتی ہے کہ نعمت کی قدر ہمیں نہیں ہوتی. جو نعمت اسی لیے حضرت نے دیکھو کہتی پیاری بات سے مثال دے کے سمجھایا کہ اگر کسی کی عزت کرنی عزت ہوتی ہے تو اس کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ پڑے ہوئے. نعمت کی اگر قدر ہو اور عزت ہو کہ اللہ نے دی ہے, اور یہ خیال ہو کہ بہت سے لوگوں کو اللہ نے نعمت نہیں دی, ہم کو کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا. بلکہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے, سب کو, کہ اپنی اپنی نعمتوں کا روزانہ 2-3 منٹ ضرور مراقبہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ایمان کی, کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا, یہ اتنی عظیم شان نعمت ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. یہ کلمے کی نعمت, اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس نے خاتمہ فرمائے سب کا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اہل حق سے ہمیں جوڑا, اور اہل حق میں بھی ہمارے گمان میں سب سے اعلیٰ طبقہ اولیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب فرمایا سلسلہ. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعائیں ہیں, انشاءاللہ ہم اللہ سے پوری امید رکھتے ہیں کہ وہ دعائیں ضرور, کیونکہ ایک اللہ کے ولی نے فرمایا کہ دعائیں قبول بھی ہو گئیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی قبول ہوں گی. جو جو لوگ بھی داخل سلسلہ ہیں گئے تھے, ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ضرور یہ نعمتیں ملیں گی. جو 3 دعائیں حضرت حاجی صاحب نے فرمائے کہ اللہ میرے سلسلے میں جو داخل ہو اس کو حسن خاتمہ نصیب ہو, اور دوسری یعنی ایمان پر خاتمہ ہو, اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ اللہ میرے سلسلے میں جو داخل ہو اس کو کبھی فاقہ نہ آئے, اور اے اللہ میرے سلسلے میں جو داخل ہو اس کو دین کی فہم عطا ہو. تو یہ تینوں دعائیں اور کرنے کے بعد حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ میری دعائیں قبول بھی ہو گئی. یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اس کے علاوہ جو اور جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں, اپنے سے نیچے دیکھو تو ہزاروں ہی لاکھوں نعمتیں ہمیں اپنے پاس موجود ملیں گی, اور بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی بدلے کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. باقی دنیا میں چھوٹی موٹی تکالیف تو ہر انسان کو ہوتی رہتی ہیں, تو ان کو زیادہ تکالیف کو زیادہ اہمیت مت دو, کیونکہ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی اگر کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے, راستے میں اسٹیشن پڑتے ہیں مختلف, کہیں گرمی ہے, کبھی پانی نہیں مل رہا, کبھی چائے اچھی نہیں مل رہی, کبھی کھانا نہیں, تو انسان اس تکلیف کو زیادہ توجہ نہیں دیتا. وہ سوچتا ہے کہ بھائی جب گھر پہنچ جائیں گے تو اچھی چائے پئیں گے, آرام سے سوئیں گے, ٹھنڈک میں رہیں گے, جو بھی اس کو نصیب ہوتا ہے گھر پہنچنے کے بعد, گھر میں ہر آدمی کو آرام ملتا ہے. تو بس اس دنیا کی ایک سفر ہے, دنیا کی زندگی ایک سفر ہے, یہاں کی تکلیف کوئی ہمیشہ کی تکلیف نہیں ہے. کبھی تکلیف آ جائے, کبھی کوئی غم آ جائے, تو اس کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دو, زیادہ شکر کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پہ بے شمار ہیں. تھوڑی بہت تکلیف دے دیتے ہیں اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے, تکلیف میں بھی مومن کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اس لیے خوب شکر کرنا چاہیے اور روزانہ باقاعدہ کا مراقبہ کرنا چاہیے نعمتوں کے شکر کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. بیٹے پیچھے ہو کے بیٹھے, اور اس میں نعمتوں کے مراقبے میں بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے, بہت بڑا راز یہ ہے کہ کہ اللہ کی محبت بڑھتی ہے، کیونکہ موسم کے جو عطایا ہوتی ہیں ان کو یاد کرنے سے، موسم کے احسانات کو یاد کرنے سے موسم سے محبت بڑھتی ہے، اور یہی ہمیں درکار ہے کہ اللہ کی محبت بڑھتی رہے۔ اس کے علاوہ موجودہ ایمان پر شکر کرنا کہ آج ہم جس حال میں، پہلے ہم کہتے تھے آج ہم جس حال میں، اس پر خوب شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں نیکیوں کی توفیق دی، نیک جگہ جڑنے کی توفیق دی، اور اپنے راستے میں غم اٹھانے کی توفیق دی۔ یہ بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کے راستے کا غم اٹھانا کوئی معمولی نعمت ہے، ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہے۔ جو لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کر کے اور ہنستے ہیں اور ڈٹائی کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن ایک شخص ہے جو اگرچہ کمزور ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو نادم ہے، شرمندہ ہے اللہ سے، اور شکستگی اس کو ہے تاریخ کہ اللہ میں کتنا گندا ہوں، میں کس خراب ہوں۔ یہ شکستگی اس کو مبارک ہو، یہ شکستگی اس کو فرشتوں سے بھی آگے لے جانا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے راستے کا غم اٹھانا خود ایک بڑی نعمت ہے، اور یہ ان کے جلد کی ایک علامت یہ بھی ہے۔ جس شخص کو اللہ کے راستے کے غم کی توفیق ہو، تو غم کی توفیق ہو انہی کو ملتی ہے جس کو وہ جذب فرمانا چاہتے ہیں، ورنہ اپنا جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اسی کو وہ توفیق دیتے ہیں غم اٹھانے کی۔ دوستوں کو عیش آب و گل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ جب اپنا درد دل دے رہے ہیں، غم اٹھانے کی توفیق دے رہے ہیں، تو ان کو جگاؤ بھائی، ان کو ذرا دیکھتے رہا کرو، یہ بہت بہت سوتے ہیں، یہاں کام کی بات ہوتی ہے، یہاں آنکھیں بند کیے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت نے منع فرمایا ہے کہ اگر جاگ بھی رہے ہو تو آنکھیں کھول کے ہی رکھو، بند آنکھیں مت رکھو، اس سے صورت بنانے سے حقیقت دل میں اتر جاتی ہے، جیسی ظاہر بنائے گا ویسی حقیقت اس کے اندر اتر جائے گی، اس لیے آنکھ بند نہ کرنی چاہیے۔ تو جو توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے راستے کے غم کی توفیق دیتے ہیں، یہ علامت جذب کی ہے، ورنہ کیوں توفیق دیتے، غم اٹھانے کی کیوں توفیق دیتے؟ رات 8 بجے کے قریب حضرت والا مدرسے کے ہال میں تشریف لائے، جو آدمیوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ حضرت والا کی زیارت کے لیے بےتاب تھے۔ حضرت والا مجمع کو سلام فرما کر آرام کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور مندرج ذیل ارشادات فرمائے، جو یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ درمیان میں جب حضرت والا خاموش ہو جاتے تو مولانا یونس پٹیل صاحب انگریزی میں ترجمہ فرماتے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ اختر بتاتا ہے، جس سے اللہ کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور ان اعمال کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی جن سے اللہ ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے محبت کرو جس سے مناسبت ہو۔ کوئی خاص شخص متعین نہیں، بس مناسبت شرط ہے۔ جس اللہ والے سے دل ملتا ہو اس سے تعلق کرے۔ دیکھیے، ڈاکٹر بھی خون اس وقت چڑھاتا ہے جب خون کا گروپ مل جاتا ہے، بغیر گروپ ملائے ہوئے ڈاکٹر کے لیے خون چڑھانا ناجائز ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کے ساتھ دیکھو کہ تمہارا گروپ مل رہا ہے یا نہیں، یعنی روحانی مناسبت ہے یا نہیں۔ روحانی مناسبت پیدا کرنے کی ایک صورت ہے کہ اس اللہ والے سے محبت کرو۔ جب محبت ہو جائے گی تو مناسبت بھی پیدا ہو جائے گی، ورنہ نفس کی چال بازیاں اور مکاریاں اور خود فریبیاں استفادے سے مانے ہوتی ہیں۔ کبھی جاہ مانے ہوتی ہے، کبھی باہ مانے ہوتی ہے۔ جاہ کے معنی اپنی عزت چاہنا، اپنے آپ کو بڑا دکھانا اور اپنے تکبر دکھانا۔ کبھی باہ مانے ہوتی ہے، باہ شہوت کے گناہوں کو کہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دو ہی مشکلات ہیں، نمبر ایک جا اور نمبر دو با. کبھی تو اپر کیوں مانے ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں اپنے کو مٹاؤں, میں تو خود بڑا مولانا ہوں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ بغیر اپنے نفس کو مٹائے ہوئے اللہ نہیں ملتا. اللہ کو اگر حاصل کرنا ہے تو نفس کو مٹانا پڑے گا, اور یہی تعلیم پیغمبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ سے ملنے کا کیا راستہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دع نفسک و تعال, نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ. سوائے انبیاء علیہ السلام کے ہر انسان کا نفس بہت ہی خطرناک ہے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں, ان کا نفس ان کے تابع کر دیا جاتا ہے, ان کو اپنے نفس کو مٹانا نہیں پڑتا, وہ مٹے مٹائے ہوتے ہیں. تبھی تو ان کو نبوت ملتی ہے. نبوت قصبی چیز نہیں ہے کہ ہر شخص حاصل کر لے, نبوت وہبی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائے شاہی ہے. اور اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن آپ کی امت میں ولی اللہ پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن امتی ولی اللہ کب بنے گا؟ جب کسی ولی اللہ کے ہاتھوں چڑھ جائے گا, پھر اس ولی اللہ کے فیض سے ولی اللہ بن جائے گا. اس لیے جاہ اور باہ, ان دو چیزوں کو مٹائے بغیر کسی کو اللہ نہیں ملتا. اور باہ کیا چیز ہے؟ شہوت. اور شہوت کیا چیز ہے؟ گناہ کا تقاضا, عورتوں اور لڑکوں کو دیکھنے کا جی چاہنا, ان کو پیار کرنا, ان کو لپٹانا چپٹانا اور ان سے منہ کالا کرنا. ان امراض کا علاج اللہ والوں کے پاس ہے. صرف کتابیں پڑھ کر اصلاح نہیں ہو سکتی. بہت بڑے بڑے لوگ جو علم کا پہاڑ تھے مگر گناہ نہیں چھوٹا جب تک کسی اللہ والے کا ہاتھ نہیں پکا. علم سے اگر اللہ ملتا تو شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا, یہاں تک کہ تمام پیغمبروں کی شریعتوں کے کلیات و جزیات اسے یاد ہیں. مگر علم و عمل میں فاصلے ہوتے ہیں, وہ بغیر صحبت کے دور نہیں ہوتے. ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت اللہ والوں کی صحبت کی کیا ضرورت ہے, ہم خود کتابیں پڑھ کر اللہ والے ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ اگر کتابیں پڑھ کر اللہ والے ہو سکتے ہیں تو صحابی بن جائیے. کہنے لگے صحابی بننے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ضرورت ہے. فرمایا کہ اچھا آپ تابعی ہو جائیے. تو کہا کہ تابعی کے لیے ضرورت ہے صحابہ کی صحبت کی. فرمایا کہ اچھا آپ تابعی ہو جائیے. کہا کہ اس کے لیے تابعی کی صحبت ضروری ہے. اس کے بعد مولوی صاحب خاموش ہو گئے اور عرض کیا کہ حضرت میں سمجھ گیا کہ اللہ والا بننے کے لیے بھی صحبت ضروری ہے. عربی کی لغت کتنی وسیع ہے, صحابی کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی تھے لیکن کیوں استعمال نہیں کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کیوں فرمایا؟ تاکہ قیامت تک امت کو معلوم ہو جائے کہ دین صحبت سے پھیلا ہے. یہ ارشاد فرماتے ہوئے حضرت مرشدی بے اختیار رونے لگے. میرے حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ صحابی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے استعمال فرمایا. حضرت صدیق اکبر, دیکھو ایک چھوٹی سی مثال ہے, یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, یہ فرماتے ہوئے حضرت مرشدی بے اختیار رونے لگے. یہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ اگر حضرت کی صحبت میں حضرت نہ رہے ہوتے ہم کو کیسے معلوم ہوتا کہ کیا کیفیات تھی, کیا بات تھی؟ میرے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ صحابی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے استعمال فرمایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوا اذ یقول لصاحبہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں کو صحابی فرمایا اور امت نے بھی ان کو صحابہ کہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک گویا گانا گانے والا, اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو مجھے گانے سے منع کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ھذا صاحب رسول اللہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. یہ سنتے ہی وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ مجھے توبہ کرا دیجئے, اور رونے لگا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے اور اس کو سینے سے لگا لیا. کسی نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور ایک گویے سے اتنا پیار فرما رہے ہیں. فرمایا کہ التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہوتا ہے. ایک شخص توبہ کر کے اللہ کا حبیب ہو جائے تو جس سے اللہ پیار کر رہا ہے میں کون ہوں کہ اس سے پیار نہ کروں. سبحان اللہ. اسی لیے بہت سے لوگ جو گناہ جن سے ہو جاتے ہیں وہ مایوس نہ ہونا چاہیے, کیوں توبہ کرتے رہنا چاہیے, توبہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے, گناہ سے بچنے میں پوری قوت لگائے اپنی, اور اللہ نے اختیار بھی دیا ہے. لیکن پھر بھی مغلوب اگر ہو گیا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, توبہ کر کے پھر اللہ کے پیارے ہو جائے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. کیسے کیسے علوم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حضرت کے ذریعے محفوظ کروا دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرمائے, اور ہم سب کو ایک ایک ملفوظ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اخلاص نصیب فرمائے, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو, اولیاء صدیقین کی خط انتہا سب کو عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.